Produktem zapewne jest sztuczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 19-letni Nicolas Cruz ma dziś usłyszeć zarzuty w sprawie wczorajszej strzelaniny na Florydzie. Komisja weryfikacyjna zajmie się za chwilą reprywatyzacją kamienicy przy Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu, a senatorowie będą głosowali nad konstytucją biznesu. 19-latek podejrzany o wczorajszą masakrę w szkole na Florydzie ma dziś usłyszeć zarzuty. Zginęło 17 osób, 14 znajduje się w szpitalu. Stan 5 osób jest krytyczny. Nicolas Cruz kiedyś też chodził do liceum w Parkland, ale został wyrzucony dyscyplinarnie. Chłopak od lat interesował się militariami. Według śledczych strzelał on z półautomatycznego karabinu AR-15. Miał również przy sobie maskę gazową, granaty hukowe oraz kilka magazynków. Strzały oddawał w liceum, z którego wcześniej ze względów dyscyplinarnych został wydalony. Według nieoficjalnych informacji Cruz poza teren szkoły wydostał się udając jednego z uciekających uczniów. Według nastolatków, które go znały, Cruz przechwalał się, że posiada w swoim domu militaria. W najbliższych godzinach policja przeszukać ma jego miejsce zamieszkania. Za pomocą specjalnego zdalnie sterowanego robota strzelanina na Florydzie należy do 10 największych w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Około 100 osób ewakuowali strażacy z pociągu, który najechał rano na konar leżący na torach w Żywcu. Pociąg znalazł się tam, gdyż chwilę wcześniej na pobliskiej drodze w drzewo uderzył bus i je złamał. Jeden z pasażerek busa trafiła do szpitala, informuje rzecznik żywieckich strażaków Marek Tetłak. Spośród pasażerów pociągu, który najechał na konar, żaden nie został poszkodowany. Ruch kolejowy na tej trasie został już przywrócony. Początek obrad kolejnej rozprawy Komisji Weryfikacyjnej. Dziś się zbada ona okoliczności reprywatyzacji kamienicy przy Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu. Miasto zwróciło grunt 5 lat temu. W siedzibie Prokuratury Krajowej jest Michał Fedusio. Michale, kogo komisja chce dziś przesłuchać? Komisja wezwała na dzisiejszą rozprawę między innymi burmistrza Żoliborza Krzysztofa Buglę, lokatorów kamienicy, męża jej właścicielki oraz dzielnicowego, który często interweniował na terenie nieruchomości. Będzie też referentka z Urzędu Miasta, a także radca prawny reprezentujący prezydent stolicy. Komisja przede wszystkim chce dziś zbadać relacje między lokatorami a właścicielką gruntu. Mieszkańcy informowali komisję o przypadkach dzikich eksmisji w kilku lokalach. Ponadto badane mają być okoliczności wydania decyzji reprywatyzacyjnej, bo o ile w wypadku Lutosławskiego 9 nie ma wątpliwości co do spadkobiercy, o tyle za kontrowersyjne uznano przekazanie odbudowanej po wojnie kamienicy osobie, która nie poniosła z tego tytułu żadnych obciążeń finansowych. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Co nie jest zabronione, pracodawca uznaje za legalne. To jedna z zasad, które wprowadza tak zwana konstytucja biznesu. Dziś będą nad nią głosowali senatorowie. W sumie składa się ona z 5 ustaw i przewiduje ułatwienia dla przedsiębiorców. Jakie o tym Agnieszka Drążkiewicz? 5 ustaw, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to nowa jakość w prawie, zapewniał w trakcie wczorajszej senackiej debaty wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Krótki akt prawny, który będzie dla każdego przedsiębiorcy stanowił pewien taki katalog praw i gwarancji dla urzędów obowiązki do przestrzegania. Konstytucja biznesu to przede wszystkim ukłon w stronę małych i średnich firm, dodał wiceminister Haładyj. Ulga na start dla początkujących przedsiębiorców, żeby łatwiej było wystartować, żeby zwiększyć przeżywalność naszych, tych najmniejszych, szczególnie przedsiębiorstw. Też na pewno bardzo ważnym faktem jest powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Większość przepisów z konstytucji biznesu ma wejść w życie 1 marca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Blisko 2300 cywilów zostało zabitych lub rannych w ubiegłym roku w zamachach w Afganistanie. Jest to największy bilans kiedykolwiek zarejestrowany przez ONZ, alarmuje w dorocznym raporcie Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie. Informuje też o prawie 60 zamachach samobójczych i innych formach ataków przypisywanych rebeliantom, w których ginęli cywile. Polskie biatlonistki walczą teraz w biegu indywidualnym na 15 kilometrów w stawce Krystyna Guzik, Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz i Weronika Nowakowska. A Tomasz Gorazdowski opowiada o prawdziwym losie północno-koreańskich sportowców na igrzyskach w Pjongczangu. Wspólna flaga, wspólna reprezentacja to jedno, północno-koreańska rzeczywistość podczas igrzysk w Pjongczangu to zupełnie inna sprawa. Sportowcy z Korei Północnej są pod bezustanną obserwacją i nie są dopuszczani do innych zawodników biorących udział w zawodach. Delegacja składa się z 500 osób. Jak twierdzą południowo-koreańskie gazety, składa się z 3 grup. Niewielu sportowców i cheerleaderek, działaczy sportowych i funkcjonariuszy pilnujących wcześniej wymienionych. Sportowcy nie są spuszczani z oka ani na chwilę. Dwójkami chodzi się nawet do toalety. Sprawa jest ważna, bo jak

red eyes, in flimsy floral dress, shows off her slender frame, enjoys a private stroll. Glimpse of Love to ósmy numer z najnowszej płyty Franza Ferdynanda. Jedną wyślemy do pani Edyty, do Lublina, a drugą do Wrocławia, do pana Michała. To Trójka, jest 12, prawie 13 minut po 10. Już za 3, może trochę więcej, dzieci w Trójce. Dzieci wiedzą lepiej. Nie, za 3, właśnie, że teraz. Nie możemy się doczekać już, jakie pytanie dziś zada Kasia Stoparczyk. Co to są pieniądze? To są takie albo w papierkach, albo metalo. Ale szczęścia nie dają. Bo było to w reklamie. To właśnie... Pieniądze szczęścia nie dają. To jest prawda? Tak. Bo ktoś tak powiedział mądry z reklamy. Tam są mądre osoby? Tak, wszyscy ich oglądają. Bo to są tacy prawdziwi ludzie, którzy nigdy nie kłamią, ale czasami reklamy kłamią. Bo ja szukałam wszystkich sklepów z mamą gry, nie mów tak, nie mów nie, a żadnej nie było, więc w końcu od Mikołaja dostałam, bo Mikołaj naprawdę nie kłamie. To prawda, Mikołaj przenigdy nie kłamie. Jest lepszy nawet od reklamy. Chyba reklama oszukuje. Chyba, nie wiem. Oszukuje, bo nie było nic no, ale za darmo. Chciałam... Trzeba im dobrze popatrzeć w oczy. A wie co, proszę pani? Ja chodzę na karate i tam pan rozpoznaje po oczach, czy coś kłamie, czy nie. No, ja mam książkę o Pinokiu. Ten halo, co wy... to nie chodzi o bajki. Halo, a może jesteśmy w przedszkolu, perdom? Moja dziadzia, jak coś zarobi, to wkłada do buta. A jego pomysł jest dziwny, bo potem nie wie, jakie pieniążki są jego. Ale kto? Dziadek Zenek się nazywa. Dziadek Marian też oszczędza. Tak samo jak ja. Zarabia pieniążki i od razu wrzuca do swojego portfela i czeka, aż będzie coś, co służy do życia. A mnie wypadają zęby i wyrywam i właśnie pod poduszką chowam je, a gruszka zębuszka nic nie przylatuje do mnie. No, ja do zęba sobie kupiłem aż 11 cukierków. Piotrek, posłuchaj, co ja mówię lepiej. Skąd wróżkę zębuszka bierze pieniążki. No czaruję. To jest gruszką zębuszką. Nie gruszką. To jest wróżką zębuszką. Wróżka zębuszka. Jest lepsza od bankomata. No za moich czasów to takiego bankomata w postaci wróżki, czy też gruszki zębuszki nie było. Chyba jest bardzo młoda ta wróżka zębuszka. Kasia Stoparczyk i dzieci, które wiedzą lepiej. Archiwalne odcinki, jeśli mają Państwo ochotę, są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. To John Osborne, One of Us. Kasia Stoparczyk zostawiła jeszcze pewną informację dla nas, dla Państwa, zaproszenie tak naprawdę w najbliższą sobotę, audycja Myśli Dziecka 357 o nowej porze, tuż po 8:00 i gościem audycji będzie profesor Jadwiga Staniszkis. Tuż do rzęs, to ze smalcu i z popiołu od papierosów. Ja nie palę, ale paliła moja współwięźniarka i oczywiście to się wszystko rozmazywało, no ale wtedy wydawało mi się, że będę naga, jeżeli wyjdę bez umalowania. Na Myśli Dziecka z Jadwigą Staniszkis w roli głównej Katarzyna Stoparczyk zaprasza. Przypominam, w sobotę nowa pora, tuż po 8:00, a u nas w do południa już za chwilę również gość. Nie wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, mamy czas. Bo skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Ja zapowiadałam, że my po 10:00 będziemy zahaczyć o kulinaria, ale tak bardzo szeroko i myślę trochę refleksyjnie. Monika Kucia, kuratorka kulinarna, jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Warszawski Wielkopostny Festiwal Nowe Epifanie rozpoczął się wczoraj, a tak naprawdę to we wtorek wieczorem. Rozpoczął się potańcówką ostatkową, a potrwa do 25 marca w programie Teatr, Muzyka, Film i Sztuka również w tej kulinarnej odsłonie. W tym roku król jest takim hasłem przewodnim festiwalu, całego festiwalu. Tak, wszystkie wydarzenia jakoś krążą wokół tego tematu w różnym aspekcie. Warto zobaczyć stronę noweepifanie.pl, żeby poznać cały program. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Tak, program jest bardzo, bardzo bogaty. No i w tym programie twoja uczta kulinarna, bo nasi stali słuchacze mogą już wiedzieć, ponieważ kiedyś opowiadałaś, ja podpytywałam cię trochę przy jakiejś okazji o te twoje zupełnie niezwykłe wydarzenia z pograniczy stołu i sztuki, czyli uczty kulinarne, to są tak naprawdę artystyczne wydarzenia. No i w tym roku tytuł twojej uczty to Bieda Król. Opowiedz o tym koniecznie, bo ja widziałam jakieś talerze niesamowicie przygotowywane już bardzo, bardzo długo. Od bardzo dawna. Tak, w programie kulinarnym między innymi jest to wydarzenie. Robimy także inne rzeczy, ale to jest rzecz no, zupełnie autorska i taka, którą rzeczywiście robię co roku. To jest tak zwane wydarzenie performatywne, czyli angażujące widza w rodzaj takiego spektaklu, labiryntu doświadczeń, czegoś takiego, co angażuje zmysły, angażuje emocje. No takie jest też to moje doświadczenie z gośćmi, którzy przychodzą, że otwierają się na to, co się wydarza. Ale przepraszam, że wejdę ci w słowo. Powiedz, to wszystko wygląda tak, że wszyscy siedzą przy stole? To jest naprawdę uczta? To jest naprawdę uczta. Tak było w zeszłym roku na uczcie Miód na Serce w POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, że rzeczywiście siedzieli ludzie przy stole. W tym roku mam taką wyjątkową okazję robić to w Centrum Sztuki Współczesnej, w laboratorium, gdzie mam salę teatralną. No i to było moje zawsze wielkie marzenie, żeby zrobić ucztę w teatrze. Więc będzie trochę inaczej z tym. Będą stoły. Nie chcę za dużo zdradzać. Rzeczywiście też skąd ta bieda i ten król, bo ten czas, w którym jesteśmy, ten czas końca zimy, taki bardzo męczący jednak dla wielu z nas, tak, jest właśnie takim czasem, kiedy jest ubogo, biednie, także w aspekcie dostępności produktów, jeżeli traktujemy poważnie geografię. Więc historycznie zdecydowanie był to czas bardzo, bardzo taki trudny dla ludzi. Taki biedny i postny właśnie. Tak, post jest bardzo długi w Polsce, bo trwa 40 dni. I ja postanowiłam także zająć się śmieciami, resztkami i tym, co jest takie potłuczone jakoś, czyli niepiękne. I tutaj był szereg inspiracji, między innymi Kingsu Kuroi, taka japońska sztuka łączenia ceramiki. Och, przepiękne, one są złotem łączone. Pokażemy taki obiekt. I nabierają przy tym przez to. To w ogóle jest niesamowite, zupełnie o tym też mogłybyśmy długo rozmawiać. Nowej wartości. Mhm. Mamy też porcelany, którą robi Alicja Patanowska, właściwie już w tej chwili będzie ją kończyć wypalać. Mamy porcelanę, materiał mamy od fabryki Christoph, natomiast Alicja zrobiła takie połamane, popękane, dziwne talerze, które są oczywiście zupełnie bezpieczne, wygładzone i naprawdę piękne. Także goście uczty dostaną taki talerz od nas. Też chcemy pokazać tą drugą stronę piękna, to znaczy i te obierki, i te resztki. Robimy tort ze starego chleba z Olgą Głębicką. Michał Czekajło, szef kuchni browaru Stu Mostów we Wrocławiu, używa wszystkich produktów ubocznych z produkcji piwa w browarze, także będziecie Państwo mogli zjeść na przykład ciastka z muta. I z doktorem inżynierem Witoldem Pietrzakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu hodują dla nas grzyby strzępkowe i pleśnie jadalne na resztkach, odpadkach kuchennych z polskich produktów. Bo to w krajach azjatyckich często robi się w ten sposób. Tempeh na przykład. No właśnie. Natomiast doktor Pietrzak właśnie spróbował to zrobić oczywiście w warunkach laboratoryjnych, bezpiecznych. My Państwo wystawimy na pewne próby, ale one będą w obszarze emocji, a nie raczej w obszarze bezpieczeństwa żywności. Więc to wszystko będzie jadalne. Dbamy o to. Natomiast chcemy nobilitować, właśnie uszlachetnić to wszystko, co jest zarówno postrzegane właśnie jako odpad, resztka, śmieć, jak i to, co nie jest doskonałe. Mi się to bardzo podoba właśnie, szczególnie w japońskiej sztuce, że rzeczy niedoskonałe są w jakimś sensie uważane za... No one są bardziej ludzkie, prawda? Bo mają ten dotyk dłoni. Ale ta sztuka japońska, o której wspominałaś, to łączenie złotem właśnie popękanej porcelany, one są jeszcze piękniejsze. Tak, oni też uznają ich wartość za wyższą. Naznaczone życiem, trochę już tak prawie filozoficznie do tego podchodzą. To znaczy filozoficznie dla mnie też to są złote blizny. To znaczy to jest coś takiego, co jakoś w nas wewnętrznie często bólem i cierpieniem się jakoś leczymy i łączymy właśnie te porwane, połamane kawałki. Więc dla mnie ma to taki charakter głębokiej metafory. I to na pewno chcemy tam pokazać i chcemy też... jak zawsze, no widzę, zaangażować w to, żeby przeżył też na sobie jakiś taki proces pewnego przejścia, pewnego rytuału. Monika, ale to wszystko pięknie się składa. Po pierwsze ten post, ta przednówkowa bieda na stole, no bieda oczywiście tu cudzysłów, pod tytułem warzywa korzeniowe i to, że nie mamy, że czekamy kiszonki. Na te nowaliki, kiszonki. Suche też, znaczy suszone na przykład śliwki. No właśnie. Mhm. A poza tym też te odpadki i resztki, o których bardzo dużo mówisz, to znowu wpisuje się w jakiś, nie w jakiś, tylko w ten konkretnie bardzo nowy i bardzo stający się modnym trendem, trend zero waste. Tak, czyli gotowanie również w restauracjach zupełnie bez odpadków. Tak, bo w restauracjach powstaje bardzo dużo odpadów. Rzeczywiście według tych danych, które ja posiadam, w Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie, z czego 2 miliony to są gospodarstwa domowe, 2 miliony ton. Mhm. Wychodzi na to, że tak zwany statystyczny Polak, przeciętna osoba, marnuje tam z 50 kilo rocznie jedzenia. Więc to jest bardzo dużo, szczególnie jeżeli spojrzymy na świat, na planetę, na ludzi w innych krajach. No ale też poza tym na niedostatki żywności w niektórych rejonach świata, to po pierwsze, a po drugie na to, ile energii potrzeba do wyprodukowania żywności, czyli oczywiście. Ekologia, zanieczyszczenie środowiska i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Także to jest też przedmiotem tego zdarzenia, że będziemy o tym mówić. No nie chcemy oczywiście uniknąć jakiejś nachalnej edukacji czy takiej dydaktyki. Natomiast no na pewno jest to także o tym. Natomiast mówimy o tym właściwie w każdym sensie, o tym o biedzie i o czymś, że można jakby zupełnie inaczej postrzegać coś, co jest umownie... odpadkiem. Tak, jakąś resztką, bo też na przykład będzie z nami Ania Bojara, która gra na pile i na grzebieniu. Czyli też na przedmiotach, które niekoniecznie od razu kojarzą się z muzyką i te dźwięki też są, no powiedzmy, w tym sensie jakoś takie biedne, tak? Więc to niesie nas to i praca zwykle trwa wiele miesięcy i taka podróż przez temat. Więc tak jak w zeszłym roku był to miód i złoty pył i zapraszanie słodko, obfitości, tak. No to w tym roku jest to właśnie królewska uczta, która jest kompletnie pomyślana, arbór jest właściwie czymś, co jest zupełnie na temat odwrotny, a jednocześnie myślę, że przez te zabiegi, które stosujemy, będzie właśnie zrobi odpowiednie wrażenie. Ale kulinaria i twój udział w festiwalu Nowe Epifanie to nie tylko ta uczta. Zapraszasz również na spotkania, na warsztaty? Tak, co roku tworzymy różne wydarzenia i też zapraszam restauracje do udziału w takiej akcji, która ma hasło odpowiednie do tematyki festiwalu, niekoniecznie odpowiednie do ogólnych trendów marketingowych, czyli wybierz mniej. Zapraszamy do stworzenia menu postnego, przednówkowego, oczyszczającego na ten czas i zostanie naszym partnerem. Zgłosiły się też w tym roku restauracje i będzie można tam skorzystać z takiego menu autorskiego, oczywiście przez szefa kuchni danego miejsca wymyślonego. Natomiast restauracje są naszymi partnerami. No, ale też warsztat Królowie Postu. Ocet, miód i chrzan. Tak, to będzie warsztat o historycznej kuchni postnej, no bo to jest rzeczywiście wielki temat. W takim sensie, że w Polsce niegdyś było 290 dni postnych, czyli no, radykalnie więcej niż dni niepostnych. Poza tym ciekawi mnie też to, jak można było coś oszukiwać, jak można było coś podciągać pod poddania postne. To jest jedna rzecz, a druga, jak wielka była inwencja właśnie w tym obszarze tego, co było jednak dostępne w tym czasie. Robimy to w Muzeum Pałacu w Wilanowie, tam gdzie kucharze zajmują się właśnie rekonstrukcjami historycznymi, są wydawane książki, właśnie, które mówią o tej tak prawdziwej kuchni staropolskiej, czyli XVII-XVIII wieku. Mm-hmm. Wszystko tak krąży wokół właśnie braku i postu i takiego odejmowania sobie trochę, prawda? Tak, o tym głównie to jest, o tym, żeby się pohamować, bo jednak świat nas skłania do tego, żeby raczej sięgać więcej, ciągle nie, że jest coś takiego, że ciągle mamy za dużo, ciągle mamy za mało, ciągle chcielibyśmy więcej, szybciej. A mamy tak naprawdę za dużo, nie? Mm-hmm. Że i tak mamy za dużo rzeczy, ja też mam za dużo rzeczy i gdzieś to jest takie, taka próba pochylenia się nad taką w ogóle nawet możliwością, żeby tego było mniej. Ale też to, co mówiłam tobie przed programem, chcę pokazać, że jedzenie to dzielenie, czyli że możemy w jakimś sensie budować wspólnotę poprzez jedzenie. I to nie tylko z tymi najbliższymi, z którymi codziennie siadamy do tego obiadowego czy kolacyjnego stołu. Aczkolwiek oczywiście jest to bardzo ważny aspekt budowania więzi i podtrzymywania tej więzi. Natomiast 24, czyli już niedługo, 24 lutego, gotujemy z panią gospodynią z plebanii, z panią Krystyną Zgudką, która jest jedną z bohaterek książki Łukasza Modelskiego Kuchnia na plebanii. Łukasz Modelski również będzie z nami. I stworzyły się z tego jakieś przepiękne warsztaty, które będą warsztatami dobroczynnymi, bo gotujemy dla podopiecznych wspólnoty San Egidio. Tego dnia jest takie ważne wydarzenie dla wspólnoty, wspomnienie zmarłych bezdomnych. Mhm. I potem właśnie jest poczęstunek i my postanowiliśmy ten poczęstunek przygotować, bagatela dla 200 osób. I dostaliśmy wspaniałe warunki od szkoły tej gastronomicznej na Komorskiej, od pani dyrektor, więc naprawdę mamy szansę zrobić to porządnie. Przyjedzie Maciej Barton z Ostoi Chobienicy. Kucharz też zdecydował się po prostu być z nami. Arek Andrzejewski przyniesie chleb, przyniesie też zakwas, więc będzie można brać życie do słoika. Natomiast pomyślałam, że fajnie właśnie zrobić jest coś takiego, co jest łączące zarówno właśnie to środowisko, tak jak w szkole gastronomicznej, bo uczniowie też będą z nami i się zaangażowali w to. Robi się z tego coś po prostu, co jest czymś większym niż tylko nauką robienia pierogów, bo ta pani na pewno robi je wybitnie. Tak? I to jest wielka sztuka, ale pomyślałam, że w tym czasie fajnie jest też po prostu otworzyć się na trochę, na więcej niż tylko swój horyzont, no po prostu zrobić też coś dla innych. Bardzo pięknie o tym opowiadasz. Te warsztaty nazwałaś warsztaty dzielenia się, to nie są warsztaty kulinarne, tylko tak. I to chyba dużo mówi. Kulinarne uczty, kulinarne warsztaty i spotkania różnego rodzaju w ramach festiwalu Nowe Epifanie przygotowała dla nas Monika Kucia. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa. Cały program na stronie festiwalu proszę zajrzeć, bo wiele ciekawych wydarzeń teatralnych, projekcje filmowe, muzyka, no i sztuka również kulinarna. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Recommend that you stop. Watch.

przez duszy mej. Kołysz mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg. Kołysz mnie, obudź mnie znów, obudź ze snu z głębi serca chciej. Strzec duszy mej, kołysz mnie więc z nocy po kres, jak fala głaszcze brzeg. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień promocji Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut zostało do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś właśnie rozpoczyna się 68. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. W tym roku potrwa do 25 lutego, a dzień wcześniej poznamy jego laureatów. I znowu mamy szansę na najważniejsze festiwalowe nagrody, czyli Niedźwiedzie, bo mamy film w konkursie głównym. Polską kinematografię reprezentuje w tym roku Twarz, nowy film Małgorzaty Szumowskiej. Przypomnę, już laureatki Srebrnego Niedźwiedzia 3 lata temu odebrała go jako najlepszy reżyser filmu Body Ciało. Ten nowy film to rodzaj współczesnej baśni o człowieku, który w wyniku wypadku utracił własną twarz. Gdy po operacji plastycznej wraca do rodzinnej miejscowości z nową twarzą, ludzie nie wiedzą, jak go przyjmować, staje się dla nich kimś zupełnie obcym. Za zdjęcia i scenariusz napisany razem z autorką odpowiada Michał Englert, a główne role zagrali Mateusz Kościukiewicz oraz Agnieszka Podsiadlik i Małgorzata Gorol. Mimo że zdjęcia do filmu powstawały już dość dawno, ekipa konsekwentnie milczała na jego temat, nikt nie udzielał wywiadów w oczekiwaniu właśnie na uroczystą światową premierę Twarzy. I wkrótce będzie miała miejsce na Berlinale, czyli jednym z najważniejszych międzynarodowych festiwali filmowych. Projekcje Twarzy odbędą się dopiero pod koniec festiwalu, czyli w kolejny weekend. Ostatnio zapytałem o to Małgorzatę Gorol i uzyskałem dość lakoniczną wypowiedź. Rzeczywiście jedziemy do Berlina z Małgorzatą Szumowską. Twarz robiłam najpierw. Plan B jest moim drugim filmem, więc takim moim prawdziwym debiutem, bo naprawdę takim pierwszym spotkaniem i dużym doświadczeniem to jest praca z Szumowską. Jakie w związku z tym masz emocje, oczekiwania? Myślę, że to nie jest rzecz o oczekiwaniach, tylko o emocjach. To jest wielka radość, to jest jakiś rodzaj spełnienia, no myślę, marzenia. Coś, co chyba najpiękniejszego, co mogłam sobie wymyślić, czyli to, że ja debiutuję akurat w takim filmie, który ma premierę w Berlinie. Za chwilę pierwsi widzowie na razie festiwalowi twarz zobaczą. Kogo tam zagrałaś? Wokół czego ta historia? Chyba nie chcę właśnie mówić jeszcze. Tym bardziej, że długo też kręciliśmy ten film, bo kręciliśmy go ponad rok. Tak akurat powiedzmy z racji krajobrazu zmieniającego się, który był potrzebny. Więc jak już tak długo czekaliśmy, to już doczekajmy do tego Berlina. To już jest za chwilkę. Tak to skomentujesz. Mam szczęście do kobiet reżyserek. Na razie szykujemy się na wycieczkę do Berlina. Dodajmy, że konkurencją dla twarzy Małgorzaty Szumowskiej w konkursie głównym festiwalu w Berlinie będzie m.in. zrealizowany w koprodukcji rosyjsko-polsko-serbskiej film Aleksieja Germana juniora Dowłatow. Jego poprzedni film Pod elektrycznymi chmurami również 3 lata temu zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za zdjęcia. W tym roku wszystkie filmy konkursu głównego w Berlinie oceni jury pracujące pod przewodnictwem Toma Tykwera. Konkurencja będzie silna, bo w tej sekcji pojawią się także nowe obrazy takich reżyserów jak Gus Van Sant czy Lav Diaz. Inny, słynny już w naszym kraju film, Wieża Jasny Dzień, prezentowany będzie z kolei w berlińskiej sekcji Forum. Spektakularny debiut Jagody Szelc został zauważony już na ostatnim festiwalu w Gdyni. Jego autorka, przypomnę, odebrała na nim nagrody za scenariusz i debiut reżyserski właśnie. Polska premiera filmu Wieża Jasny Dzień już niedługo, 23 marca. Z kolei w konkursie Generation Plus, adresowanym do młodszych odbiorców, Polskę reprezentować będzie Na zdrowie, krótkometrażowa animacja Pauliny Ziółkowskiej z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Polskich akcentów, szczególnie tych związanych z koprodukcjami, będzie w Berlinie więcej. Na pewno warto jeszcze zauważyć, że Marta Prus, polska reżyserka młodego pokolenia, znalazła się na prestiżowej liście magazynu Variety 10 europejskich talentów, których karierę warto śledzić. Z tej okazji odbędzie się też specjalna gala. Laureatów 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie poznamy za ponad tydzień, 24 lutego. A o nagrodach i polskich, miejmy nadzieję, laureatach Berlinale Ryszard Jaźwiński będzie nas informował. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdul Bey, jazz band Młynarski Masecki. Tu Trójka, 7 minut zostało do 11. Przed serwisem jeszcze Rycerzyki i Czerwiec. Wyciągnięcie ręki, co płynie dalej.